พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันต้องอาศัยความอดความทนถ้าไม่อดไม่ทนแล้วก็ทำไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมก็คือความพยายามละกิเลสละความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอันมีอยู่ในใจนี้ออกไปนั่นเนี่ยการที่เราจะเพียรละกิเลสซึ่งมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่นมนานแล้วนี่จะขับไล่มันออกไปง่ายๆอย่างนี้เนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้ก่อนดูสิพระพุทธเจ้าผู้จะสร้างผู้จะเป็นพระพุทธเจ้านะก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีมาตั้งหลายอสงไขยกว่าบุญบารมีมันจะเต็มกว่าจะชนะกิเลสและความชั่วร้ายต่างๆได้ถ้าหากว่ากิเลสนี่มันละเอาได้ง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องสร้างบารมีให้มากมายปานนั้นแหละผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ต้องสร้างบารมีถึงแสนกัปนู่นก็จึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ให้พากันคิดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเรากำหนดรู้อย่างนี้ได้เราก็จะมีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนั่นแหละการสร้างบารมีกับการละกิเลสนั้นมันไปพร้อมกันขอให้เข้าใจก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าการสร้างบารมีอย่างหนึ่งการสร้างบารมีเวลาหนึ่งต่างหากการละกิเลสเป็นเวลาหนึ่งต่างหากไม่ใช่อย่างนั้นนะการสร้างบารมีก็หมายถึงว่าการกระทำความดีนั่นแหละการทำความดีก็เพื่อที่จะกระจัดความชั่วอันมีอยู่ในใจออกไปถ้าเราไม่สร้างความดีให้เกิดขึ้นมันก็ขจัดความชั่วอันมีอยู่ในใจนั้นไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเหมือนอย่างโรคอันมันเบียดเบียนร่างกายอยู่นี่แหละทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รับประทานยาเข้าไปโรคมันก็จะไม่หายออกไปพอรับประทานยาเข้าไปอย่างนี้หากว่ายานั้นมันมีกำลังเหนือโรคภัยไข้เจ็บได้โรคภัยนั้นมันก็ค่อยหายไปแล้วความสบายมันก็เกิดขึ้นมาแทนความเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆหมดนั้นพอโรคระงับไปความทุกข์ความเจ็บปวดมันก็หายไปความสุขมันก็เกิดขึ้นมาแทนทันทีเลยอย่างนี้นะในพากันสังเกตดูอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละอันนั้นเรียกว่ากำจัดโรคทางกายแล้วก็ต้องอาศัยหยุกยาอาศัยข้าวน้ำวันนี้มาบำบัดโรคทางใจนี่ไปอาศัยอาหารข้าวน้ำอะไรหมู่นั้นมันไม่ได้สิเพราะว่าจิตนี่มันไม่มีรูปร่างอะไรมันมีกุศลธรรมนั้นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจนี่ถึงมีความสุขได้อย่างนั้นถ้าว่าไม่ทำบุญกุศลไม่ทำความดีจิตนี่มันก็มีกิเลสเป็นอาหาร กิเลสนั่นอุปมาเหมือนอย่างยาพิษอย่างนี้แหละธรรมดายาพิษนี่เมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ทำพิษขึ้นมาเมื่อนั้นเมื่อบุคคลได้รับประทานเข้าไปแล้วกิเลสนี่ก็เหมือนกันนะผู้ใดสั่งสมมันไว้ในใจแล้วเมื่อมันยังไม่ได้โอกาสมันก็ยังไม่ทำพิษก่อนเมื่อเจ้าตัวนั้นเผลอตัวเมื่อใดกิเลสมันก็ลุกขึ้นเล่นงานเมื่อนั้นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าจิตนี่มันรู้ตัวอยู่มันมีสติอยู่มันทำใจให้สงบได้อยู่นี่กิเลสมันก็นอนเนื่องอยู่ในนั่นแหละมันไม่มีกำลังที่จะลุกขึ้นมาครอบงำจิตนี้ได้ขั้นพอเผลอตัวเมื่อใดกิเลสมันก็ได้ช่องเลยมันก็ลุกขึ้นมาครอบงำจิตนี้ทำให้จิตนี้ดิ้นรนเดือดร้อนไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละคนเราเกิดมาในโลกสันนิบาตท่านนี้นะดังนั้นนะจึงว่าการสร้างบุญบารมีกับการละกิเลสเนี่ยมันไปพร้อมกันขอให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นอย่างว่าบุคคลผู้มีศรัทธาบริจาคทานไปอย่างนี้นะเพราะว่าบริจาคสิ่งของนั้นออกไปไอ้ความโลภความตณีที่มีอยู่ในใจมาแต่ก่อนนะมันก็เบาลงถึงมันไม่หมดมันก็เบาลงอย่างนี้นะ เพราะความโลภความตณีเนี่ยมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปดังนั้นการที่ผู้มีศรัทธาบริจาคทานไปอย่างนี้ได้มันก็เท่ากับว่าไปทำลายรากเหง้าของบาปอกุศลนั้นให้มันค่อยหมดไปทีละน้อยละน้อยไปไม่ให้มันมาเหลืออยู่ในจิตใจนี้แต่ว่ามันเราจะทำลายมันทีเดียวให้มันหมดไปเลยมันยังไม่ได้เพราะว่ากำลังบุญบารมียังไม่เพียงพอยังไม่เต็มดังนั้นแหละเราจึงค่อยทำความดีนี่ไปเรื่อยๆเมื่อเราทำความดีไปเรื่อยๆเข้าไอ้ความชั่วหรือว่ากิเลสมันก็ค่อยเบาไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละเมื่อเราสะสมกรรมดีขึ้นในใจให้มากขึ้นไปเรื่อยๆไปเอากิเลสมันก็เบาไปเบาไปมันหักขจัดกันอยู่ในตัวนั่นนะเหมือนอย่างยาอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วไม่ต้องไปขอร้องให้ยานั้นไปขับไล่กิเลสขับไล่ไอ้โรคภัยไข้เจ็บออกจากร่างกายไม่จำเป็นต้องไปขอร้องหรอกเมื่อรับประทานยานั้นเข้าไปแล้วยามันหักทำหน้าที่ของมันเองกำจัดโรคภัยในกายนั้นออกไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ย เมื่อเราน้อมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่จิตใจได้อย่างนี้นะ มันก็ใจมันก็เห็นช่องทางทำความดี อย่างเช่นว่าความโลภอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถือสันตุถีตามมีตามได้อย่างนี้เราก็น้อมเอาคำสอนอันนี้ไปพิจารณาว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ถือสันตุถีตามมีตามได้เราวินิจฉัยดูก็รู้ได้ป่ะนี่ที่ทรงสอนให้ถือสันตุถีตามมีตามได้นั้นก็เพราะว่าบุคคลยังมีตัณหาความทะยานอยากอยู่ถ้าไม่จำกัดลงอย่างนั้นแล้วมันจะไปล่วงเกินผู้อื่นเมื่อตนหามาได้เท่านี้แล้ว ไปเห็นของผู้อื่นมีหลายกว่าตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวจิตมันก็คิดอิจฉาแล้วอยากจะไปหาทางแย่งชิงหรือว่าหลอกลวงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเข้าไปเนื่องจากว่าตัณหามันมีกำลังกล้ามากมันยังผลักดันจิตใจให้ไปเบียดเบียนเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเข้าไปอย่างนี้นะเนี่ยที่พระศาสดาทรงสอนให้ยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติที่ตนแสวงหามาได้โดยทางที่ชอบได้มากหรือได้น้อยเท่าใดก็ทำความพอใจใช้สอยบริโภคเข้าไปเท่านั้นเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้ความโลภความหวงแหนต่างๆนั้นมันเบาบางไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าการละความชั่วกับการทำความดีเนี่ยมันไปพร้อมกันนะไม่ใช่คนละทีกันนะ เมื่อเราตั้งเจตนาทำความดีลงไปอย่างใดเข้าไปไอ้ความดีอย่างนั้นมันก็ไปขจัดกิเลสซึ่งโกงกันข้ามกับธรรมะนั้นออกไป เพราะธรรมะมันก็มีหลายอย่างที่พระศาสดาทรงแสดงไว้เนื่องจากว่ากิเลสมันก็มีหลายอย่างมันไม่ใช่อย่างเดียวนั่นแหละ เหมือนกับโรคภัยในกายของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่มีอย่างเดียวบางคนนะมีโรคภัยตั้งหลายอย่างอยู่ในกายนี่เอาถ้าอย่างหนึ่งกำเริบขึ้นแล้วไอ้อย่างหนึ่งผ่อนงดไว้ก่อนอย่างนี้แหละพออย่างหนึ่งบรรเทาลงแล้วเอาอย่างหนึ่งผักเกิดขึ้นแทรกแซงขึ้นมา หมอก็ต้องพิจารณายาวางยาให้มันเหมาะสมกับโรคนั้นๆจะไปวางยาสุ่มๆไปพร้อมๆกันไปไม่ได้ยานี้ถ้าวางไม่ถูกแล้วก็มันมีพิษภัยไม่น้อยเหมือนกันนะนั่นเนี่ย อันนี้ฉันใดเหมือนกันเนี่ยการเจริญกรรมฐานหรือว่าการที่เราจะน้อมเอาธรรมะเข้าไปสู่จิตใจนี่มันก็ต้องน้อมเข้าไปให้มันเหมาะสมกับกิเลสธรรมะอันใดที่มันจะกำจัดกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจในขณะนั้นได้เราก็น้อมธรรมะอันนั้นเข้าไปอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าจิตใจเนี่ยมันชอบอยากโกรธหรืออยากอิจฉาริษยาผู้อื่นอยู่อย่างนี้นะ อย่างนี้เราจะเอาทำอะไรมาระงับมันกิเลสเหล่านี้อย่างนี้ระลึกได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาโอ้ก็เมตตานี่แหละที่จะเป็นเครื่องบรรเทากิเลสเหล่านี้ลงพอนึกได้อย่างนี้แล้วก็เจริญเมตตาจิตเรื่อยไป ตั้งจิตคิดให้ตนเองและผู้อื่นนั้นเป็นสุขโดยทั่วกันไปไม่คิดแต่ที่จะหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวและต้องคิดเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นนั้นอีกทีหนึ่ง จึงได้ชื่อว่าเมตตาตนและก็เมตตาผู้อื่นไปพร้อมๆกันคนบางคนประชอบเมตตาแต่ตัวเองมุ่งจะหาความสุขให้แก่ตนเองแล้วไม่คิดเผื่อแผ่ผู้อื่นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าตนเองอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เหมือนกันลองนึกวาดภาพดูสมมติว่าโลกทั้งโลกนี่มีแต่เราคนเดียวอะอยู่อย่างนี้นะมันจะว่าเวตายสิจะอยู่ได้ยังไงล่ะนั่นแหละถ้านี่เราอยู่ได้อบอุ่นใจอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีคนอื่นก็มาเกิดร่วมโลกกันอยู่นี่มารวมกันอยู่ได้ ถ้อยที่ถ้อยก็อาศัยกันอย่างนี้นะแล้วก็จึงค่อยอยู่ได้อย่างมีความอบอุ่นใจแต่ว่าคนผู้ไม่รู้ธรรมะผู้ประมาทแล้วมันไม่คิดอย่างนั้นทั้งที่ตนก็อาศัยกันอยู่รวมกันอยู่กับหมู่แต่แล้วก็ยังจะคิดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่อย่างนี้ยังจะคิดอิจฉาผู้อื่นยังไม่มีนโยบายที่จะผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันและกันไอ้เช่นนี้นี่มันก็ไม่ถูกทำแล้วไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมแล้วมันก็หาความสุขความสงบไม่ได้ดังนั้นนะเราต้องปรับปรุงตัวเองทุกคนนะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมฝ่ายกุศลนั่นเถอะปรับปรุงกายวาจาใจนี่ให้มันเป็นธรรมให้ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างว่าถ้าใจมันมีเมตตาแล้วอย่างนี้นะปรารถนาที่จะให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขทั่วไปอย่างนี้การแสดงอาการกายออกมาต่อสังคมก็ต้องแสดงอาการกิริยาอาการกายให้ละมุนละไมอ่อนโยนไม่แสดงอาการกระด้างกระเดื่องต่อสังคมต่อหมู่ต่อคณะการกล่าววาจาอะไรออกไปก็ต้องพูดให้เป็นที่ลื่นเลิงบันเทิงใจของผู้ได้ยินได้ฟังไม่พูดเสียดแทงใจผู้อื่นให้เกิดความรู้สึกไม่สบายพูดไปในทางที่ให้เกิดความปองดังสามัคคีกันไม่พูดไปในทางที่แตกร้าวสามัคคีกันไอ้อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้เจริญเมตตาทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมพร้อมทั้งสามอย่างเลยทีเดียวไปพร้อมกันการเจริญเมตตานี่ก็ต้องเจริญทั้งไตรทวารนี่เองนะจะไปนึกแต่ทางใจอย่างเดียวแล้วทางกายวาจาไม่แสดงออกถึงความเมตตากรุณาอย่างนี้นั่นก็แสดงว่าใจนั้นก็ไม่มีเมตตาเหมือนกันนะมันจึงได้แสดงออกทางกายวาจาอันไปเป็นไปในทางที่เห็นแต่แก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเมตตาแหละภายในจิตใจนั่นนะเพราะว่ากายหรือวาจานั้นมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ ดังนั้นนะทุกคนต้องให้เข้าใจต้องให้รู้ธรรมะเหล่านี้แล้วก็รู้จริตนิสัยตัวเองถ้าผู้ใดเป็นคนเจ้าวิตกคิดมากอย่างนี้นะก็ต้องนึกถึงระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนเราจะทำยังไงเนาะใจนี้ถึงจะสงบลงได้ทำไมมันคิดมากอย่างนี้ทำไมมันฟุ้งซ่านโอ้พระศาสดาก็ทรงสอนแล้วว่าให้เจริญอานาปานสติกรรมฐานพยายามตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเสมอหยุดคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องบริกรรมอะไรกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นอธิษฐานใจว่าเราจะไม่คิดอะไรต่อไปอีกแล้วในระยะนี้นะเราจะกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละอย่างนี้นะอธิษฐานใจลงไปอย่างนั้นแล้วก็ต่อจากนั้นก็ตั้งสติ ควบคุมจิตให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่งั้นถึงมันจะเผลอคิดไปบ้างมันก็ไม่รุนแรงหรอกถ้าเรามีสติประคองจิตอยู่อย่างนั้นนะความคิดมันก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมจิตนั่นเอาจะจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์ต่างๆภายนอกนี่แหละอันอุบายที่ผู้ใดเป็นเจ้าความคิดมีความวิตกวิจารไปไม่รู้จักหยุดยั้งอย่างนี้มันมีทางเดียวเท่านี้ทางระงับความฟุ้งซ่านนะให้พากันเข้าใจนี่ในเบื้องต้นนะนี่เมื่อรู้สึกว่าผู้ใดควบคุมจิตตนไม่ได้มันฟุ้งไปอยู่งั้นมันก็รีบเข้าที่นั่งสมาธิภาวนากำหนดสำรวมจิตรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปไม่นานจิตที่วิตกวิจารอะไรต่ออะไรไปหมดนั้นมันก็ค่อยสงบลงสงบลงไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นมีทางเดียวนี่แหละให้พากันจำเอาไว้เลยอย่าไปทุกข์ไปร้อนไปเรื่อยเปื่อยไปทำยังไงหนอเราจะระงับความคิดอันนี้ได้ทั้งที่ตนก็เบื่อหน่ายความคิดตัวเองแต่หากว่าไม่มีปัญญาที่จะมาละความคิดอันนั้นได้ไม่ควรไปจนปัญญาอย่างนั้นบัดนี้นะให้เข้าใจต้องนั่งเพ่งลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนี่แหละไม่ต้องลังเลสงสัยอย่างอื่นเมื่อเราดิ่งลงสู่ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เท่านี้ไม่นานนะจิตนั้นสงบลงได้แน่นอนนะไม่ว่าใครจะเจริญกรรมฐานอะไรแหละตอนแรกนี่นะตอนนั่งสมาธิเข้าไปใหม่ๆนี่ต้องน้อมสติเข้าไปหาจิตประคองจิตได้ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวการภาวนาถ้าไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แล้วจิตนี้จะไม่สงบลงได้เลยไม่สงบแน่นอนทีเดียวนั้นให้พึ่งพากันทำตามที่แนะนำนี้แล้วคงไม่ผิดหวังแน่ใจต้องสงบลงให้ได้แหละไม่วันหนึ่งก็วันหนึ่งทุกคนมันอย่างว่านั่นแหละอันจะไม่ให้พุ่งซ่านก็ไม่ไหวจิตนี่นะเนื่องจากว่ามันมีเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามาบ่อยๆอย่างนี้จิตนี่มันก็จะต้องคิดจะต้องวิจารณ์เหตุนั้นๆเรื่อยไปเหตุบางอย่างมันจะมาทำให้จิตวุ่นทำให้จิตเดือดร้อนเหตุบางอย่างก็ทำให้จิตสบายไปก็มีอันภายนอกนี่นะก็ไม่ใช่ว่ามีตั้งแต่เรื่องร้ายทั้งนั้นหรอกแต่ว่าถึงเป็นเรื่องสบายได้มันก็สงบลงไม่ได้นะจิตนั้นถ้าหากว่าเราไม่เพ่งไม่น้อมเข้ามาสู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราน้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วน้อมกรรมฐานอันที่เราจะเจริญนั้นเข้าสู่ใจแต่ความจริงแล้วกรรมฐานไม่ได้มีอยู่ภายนอกหรอกไม่มีลองสังเกตดูสิสมถกรรมฐาน40ข้อนั่นนะล้วนแต่ชี้เข้ามาที่กายนี้ทั้งนั้นนะอย่างพรหมวิหาร4อย่างนี้ก็ใจนั่นแหละเป็นผู้เจริญนะนึกถึงตนและบุคคลอื่นสัตว์อื่นดังกล่าวมาแล้วนั่นนะนี่อสุภะ10อย่างนี้นะการเพ่งร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครกสกปรกต่างๆหมดนี้ มันก็ล้วนแต่มีอยู่ในกายนี้ทั้งนั้นอสุภกรรมฐานนะเราจะไปเพ่งไปดูภายนอกนู่นมันไม่ถนัดเท่าเพ่งดูร่างกายนี่ดอก มันทำให้ใจฟุ้งไปซ้ำถ้าเพ่งออกไปข้างนอกนะฉะนั้นเรามาเพ่งพยายามเพ่งดูร่างกายนี้เข้าไปมันก็เห็นเป็นอสุภะสุพังได้แน่นอนเลยทีเดียวมันเป็นงั้น อย่างพิจารณาธาตุสี่อย่างนี้นะการเจริญธาตุสี่เป็นอารมณ์ก็ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้มันร่างกายนี่มันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมอย่างนี้นี่แหละไม่ใช่ทรงสอนให้เพ่งดูธาตุสี่ภายนอกนะไม่ใช่ทรงสอนให้เพ่งดูธาตุสี่อันมารวมกันเข้าเป็นรูปร่างกายอันนี้คือบุญนั่นแหละมาบุญและบาปนั่นแหละมันมาตกแต่งธาตุของบรรดาบิดานี่นะผสมกันเข้าแล้วทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปคนขึ้นมามีศีรษะมีแขนมีขามีลำตัวมีอวัยวะโดยใหญ่ต่างๆพวกนี้นั่นมันก็เกิดขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เองเนี่ยรูปกายอันนี้ไม่มีอะไรนี่ไม่มีตัวตนเราเขาอะไรถ้าเพ่งดูในเรื่องธาตุนี้แล้วนะก็มันจะเป็นของเราที่ไหนธาตุสี่อันนี้ถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้แล้วมันก็จะไม่แตกไม่ดับแล้วอันนี้มันมีแตกมีดับอยู่มันก็ไม่ใช่ของเราเท่านั้นเนี่ยนี่ก็พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้เพ่งดูให้มันเห็นว่าไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนี้มันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านี้แหละประชุมกันอยู่เนี่ยแล้วก็แถมสองธาตุเข้าไปอีกอากาศธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุกับช่องว่างที่มีในกายเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นเหล่านี้แหละมันก็เป็นอากาศธาตุช่องว่างเหล่านี้นะวิญญาณธาตุก็ได้แก่ใจนี่เองใจนี่มันก็เป็นธาตุอันหนึ่งธาตุรู้ธาตุน้อมรับอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาเนี่ยธาตุเหล่านี้นะมีหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้พระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเพ่งดูจิตนี้ให้เป็นธาตุลงไปอย่างหนึ่งอย่าให้มันไปเห็นว่าจิตเราใจเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้ามันเห็นไปอย่างนั้นถ้าเมื่อเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามาเช่นยกตัวอย่างว่ามีใครเขาตำหนิติเตียนเอาอย่างนี้นะเอาแล้วก็ไปวิตกวิตาจารอยู่นั่นแหละว่าเขาว่าให้เราอย่างนั้นเขาด่าเราอย่างนี้เขาเสียดสีเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้วิตกเท่าใดก็กลุ้มใจขึ้นมาเท่านั้นทุกข์ใจหรือไม่ฉะนั้นก็กลายเป็นความโกรธไปอย่างนี้แหละในการที่เราไม่เพ่งดูใจอันนี้ให้เห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมันก็เดือดร้อนนะถ้ามันสำคัญว่าใจนี่เป็นของเราแล้วมันก็หวงนะตัวเองหวงตัวเองไม่อยากให้ใครว่าอะไรให้ถ้าใครว่าเข้ามาแล้วก็เดือดร้อนทันทีเลยอย่างนี้นะไม่มีทางแก้ไขดังนั้นต้องเพ่งดูจิตดวงนี้ เหมือนกับเพ่งดูร่างกายเหมือนกันเมื่อเห็นร่างกายนี้ว่าเห็นลงไปอย่างนี้เลยจิตมันก็รวมลงได้แบบนี้นะเมื่อมันไม่มีตัวตนแล้วมันก็หยุดคิดลงได้มันก็วางลงอ่ะอ้าวจะไปคิดให้มันลำบากทำไมล่ะก็มันไม่มีตัวมีตนอะไรอ่ะไอ้สิ่งที่คิดถึงอยู่นั่นมันก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาไม่ใช่ของเขามันก็เป็นได้เพียงธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นจิตที่มันคิดไปหารูปเสียงเหล่านั้นก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเหมือนกันอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อเราเห็นลงไปอย่างนี้แล้วมันก็วางลงได้มันก็วางลงได้ไม่เดือดร้อนแล้วไม่โกรธไม่โทมนัสน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยบางคนไม่โกรธรุนแรงหรอกแต่ว่าน้อยเนื้อต่ำใจน้อยใจว่าเขาว่าให้เราเขาดูหมิ่นเหยียดหยามเราไออย่างนี้นี่มันมีแหละกิเลสประเภทเหล่านี้นะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวมันรู้ตัวกิเลสเหล่านี้ให้ได้อันนี้มันก็เป็นกิเลสตัวนึงอย่างนี้นะอย่าไปส่งเสริมมันนี่แหละมันก่อทุกข์ให้ต้องละมันลงไปเมื่อละลงแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านี้นะนั่นแหละมันไม่สร้างกิเลสขึ้นมาแล้วเมื่อกิเลสเหล่านั้นดับลงไปแล้วก็เหลือแต่ความรู้ทำเป็นธรรมชาติดั้งเดิมอยู่เท่านั้นเองนะธรรมชาติของจิตนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่ามันเป็นประพัดสอนนะหมายความว่ามันผ่องใสอยู่ตามธรรมชาติแท้ๆนะมันผ่องใสมันไม่ได้มัวหมองแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วมันไปเกิดความไม่รู้ไม่ฉลาดขึ้นนะเมื่ออะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วมันก็หวั่นไหวไปตามเลยแบบนี้เมื่อมันไม่รู้ไม่ฉลาดความผ่องใสอันนั้นมันไม่ใช่ว่ามันฉลาดมาแต่กำเนิดอันดวงขีดดวงนี้นะแต่มันเป็นธรรมชาติเหมือนอย่างแก้วอย่างนี้นะธรรมชาติของมันผ่องใสมาแต่เดิมนะจิตก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยธรรมชาติของจิตนี่มันก็ผ่องใสมาแต่เดิมเนี่ยอย่างว่าแก้วหรือทองคำถ้าจมอยู่ในดินในหินดินหินโอบอยู่หุ้มอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีรัศมีรังสีอะไรเลยมันก็เหมือนอย่างหินธรรมดาอยู่งั้นแหละตอนนี้เมื่อขุดค้นออกมาไล่สนิมออกไปชำระสิ่งที่ไม่ใช่แก้วไม่ใช่ทองคำนั้นออกไปแล้วยังเหลือแต่เนื้อแก้วเนื้อทองคำล้วนๆนี่มันก็ทำเกิดเป็นแสงแวววาวขึ้นใสสะอาดขึ้นมาได้จิตของคนเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราพยายามนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปเพ่งให้มันสงบลงไม่ให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นอย่างนี้มันฟุ้งซ่านไปก็พยายามให้มันสงบให้ได้อย่างนี้นะเมื่อเราพยายามอยู่ไม่ท้อไม่ถอยนี่มันก็สงบลงได้เมื่อมันสงบลงได้แล้วก็เจริญปัญญาสอนจิตนี่ให้ละให้ถอนความยึดความถือต่างๆลงไปเมื่อปัญญาสอนเข้าไปแล้วมันก็ค่อยคลายออกไปเรื่อยสอนให้มันรู้ว่าไม่ใช่ของเราของเขานี่แหละสำคัญนะอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำใจของตนให้เป็นไปตามดังกล่าวมา